żeby wszystko się kręciło dookoła dupy twej. Kręć dupą, wszyscy z haka bardzo to lubią patrzeć. Moja ręka twoją dupę pięknie głaszcze. Kręć dupą, wczuwaj się w basowe rytmy haka. Kręć dupą, przywieź se nad swoim łóżkiem nasz plakat. Masz przy tym wszystkim jeszcze mówić aha, aha. Kręć dupą, kręć dziwko, to jest właśnie haka. Niech dupy kręcą dupami, basuj z basówcami. Co ban z nami, yo, co ban z nami. Hajs i sławę, na to mam zajawę. Bansuj, kręć, bo tu chodzi o zabawę. Dupę czuję już pod ręką, masz ją bardzo piękną. Na ten widok ludzie miękną, bo są w szoku. Weź przede mną się ulokuj, bo chcę ją czuć. Idziesz pod drinka, proszę szybko wróć, bo już za nią tęsknię. Czekam na nią jak na pensję, a czas się dłuży. Przeżywa cię piorunek stazy, jak w czasie burzy. I już zaczynasz znowu kręcić, widzę, że masz szczere chęci, żeby ją mi dać. Kręć, kręć, ja będę grać, grać. Nie dam ci spać, bo musisz kręcić dupą. Kręcić dupą, kręcić dupą. Kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć. Hardkorowa komedia, na to dzisiaj ma chęć. Kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć. Hardkorowa komedia, na to dzisiaj ma chęć. Kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć. Hardkorowa komedia, na to dzisiaj ma chęć. Kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć. Hardkorowa komedia, na to dzisiaj ma chęć. Haka, haka, haka, haka, haka. Zajebiste rymy, zajebiste bity lecą, zajebiste dziwki dla mnie. Dzisiaj swoją dupą kręcą. Kręć, kręć dupą dla mnie. Ja kręcę blanty, które mówią palnie. Klepię twoją dupę nachalnie. Haka, haka, haka. Cały melanż rozkręci. Niech pokaże twoja koleżanka, jak się dupą kręci. Do chłopaków zachęci. Kręć, kręć dupą dla nas. W drinkach woda, sok, szampan, pierdolony ananas. Jesteś pizdą, ale bardzo miłą. Dzisiaj obok mnie tysiąc dup się kręciło. To nie miłość, lecz przypadkowa wkrętka. Fajna klientka, na to przyszła mi chętka. Rozumiesz, kręć dupą, żeby było ostro. Rozumiesz, kręć dupą, przede mną prosto. Kręć dupą, to najlepiej umiesz. Kręć, kręć, kręć, kręć, wtedy cię polubię. Kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć. Hardkorowa komedia, na to dzisiaj ma chęć. Kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć. Hardkorowa komedia, na to dzisiaj ma chęć. Kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć. Hardkorowa komedia, na to dzisiaj ma chęć. Kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć mi dupą, kręć. Hardkorowa komedia, na to dzisiaj ma chęć. Kręć mi dupą, kręć dla wszystkich moich ziombli. Za chwilę twoją dupę, mój zimny szampan z bombi. Twojej dupy głodni, kręć, kręć dupą dla nas. Powiedz wszystkim na ulicy, Borys Bans napierdala. Hardkorowa komercja, tu zasady ustala. Dla wszystkich sztywniaków, jeszcze zakręć dwa razy. Kręć dupą dla wszystkich, z całej Bans branży. Kręć dupą dla wszystkich, z całej Bans branży. Kręcisz dupą, jak żadna inna. Jesteś najlepsza, najlepiej kręcisz. Nie czuj się winna, robisz to najlepiej. Ja najlepiej cię po dupie klepię. Tobie pochlebiam, to sobie też pochlebię. Czemu nie? Tworzymy zgraną parę. Mój kutas, twoja dupa. Bansuj z onarem, nad ranem. Kręcisz jeszcze dupą w klubie. Haka to lubi, to właśnie lubię.